یا مثلا مشتش بخبل سب کی وینو دا نوی زوانا جا دعا کی لاس دا غسی نگول وسو تا شتا خلو پتا کرده دا که دعا که دعا خواست دی چا تا لپا دا غسی نگول جا اللہ تا وای مجی نوینو دا اللہ دا طرف سخه رحمت نازلیش که پا نور چا نپا یری دا دعا کتابونو چی دا اللہ چا دا غسی خوشاب کردی اغ دا عربو سزده کیش دا خبر دا لپا دا غسی اللہ تا ونسی دا غسی خلاص نو نه دغه رقم دی هغه به خاص په استسقا کې لاسونه څل وړیږي دلته مناسب وای په دغه لاسو کې به دلته چولاله داسې ورلر ورکوي دغس به دا ګوتې پر لمبوشه کې ادا بیا دغه رقم دی نه دغه رقم نه دی نه دغه رقم دی چې په دعا کې غوږونه سړی ګروي ژره بره بیا دلته دی سمې د بر لاسې دا رقم نیولی نه هغه د ملایانو چمچما د خدای چې یا په دغه وخت کې د ګوتو ټکان کوي یا ګوتې پر لکشې بس دغسې کې بارندې بره دعا کوي بره چې خلاص شي لاس دا رقم دا ماز یو عادت دی دا غسر از ماز رغ واړی لولا په جلاس وسره پوت کوم زو واستو چی شکایت نه ده نو دعا دا رقم ده لکه د چي وکړ ګور وای تفسیر را دام ور سره وای چې د شپې نه ما یو ته تهجد المنزه وخت کیو نو نه دا وکړ هغه خپي و د الله کی ور اور ولنو ما لا غایت من درته یا چاله وچ دي دعا دره بس کوي تغدرع عجزيه وای جدا و خفيه او په پټه سره چاله ته کرا کرا غړي ولي انه لا يحب المعتدين الا معتدين متجاوزين نه خوشي شغر غړي و ناري وای هي جوړ کړي نو دا غایت کی هم دغه کی هم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کی مرزي چې تیس خونه و کانړه ته ناري و هي تیس کوم کانړه ته ناري و چې هغه ستې څخه غائب دي منه خو الا چل زه ته در سره حاضر دي او الا پاک کون ام نه دي نو چې کون نه دي صغر غړي جوړ کړي دي نو دا د دعا پر رالم چې دا دعا دغه زای دي چې دا زده کی دعا د اس کیر لاسونه به سم نه ولي که یخت کې ګرمه ده دغه شانی فجر به سړی سات نه چیرې دا که تاجبان اکثر چې دعا کوي بار دي فجر اختای ادم لا چې مې درو شو چې دی کوچ پر لکشه بس بر ټکان پکې دیس دیس کی سر پر دا د دعا د خلاص شې نو دا نه دي دا ویني ادب دي که سړی لاس نه پورته کوي دغه څه دعا کوي هم په زړه کې هغه عجزي په خوله یې وایي دا لاس پورته کېدل په دعا کې پرز نه دي دا د دعا سره ادب دی چې پورته کوي که چا پورته کوي ښه کار وکړي که نه کوي پورته موږ نور ته چې دا لاس وځي نه پورته کوي پورته کوي پورته کوي که نه پورته کوي نه کوي خو دا الله څه شی غواړي ادب یې دغه دی چې ورسره پورته کوي دا د دعا ادب شي نو چې ناره یې وکړل ربه و خپل رب ته څنګه ناره یې وکړ نه دا ناره خفیه پټه ناره یې وکړل نو په دعا کې څه ویل وز دې څه وای قال دغه زکریا علیه الصلاه والسلام و فرمایله ول ربی از ما رب انی بشک ز چی وهنه سست ولا کمزور سول العظم اردک من از ما څه خو اردک م کمزور سدا نو دی ډیر عمر دی سپنجر دی په دا وخت کې دلته دی دعا کی وای انی بشک ز چی وهنه کمزور سول ضعف سول العظم اردک من از ما واشتعل وزل یدی الرأس و سر شیبن از روی سپینجر تو دا رشتان چی سپین سی بارون دا سپینجر سر چی دسی که هم دا لمباوی که کلمار پا برابار و رشتان یا چی دسی که هم دا لمباوی که دارکم استعال گا سر دا ترجمه زیر مپسیلون پا لمبا کرده واشتعال لمبا لمبا سو الرأس و سر شیبن دا جات سخ دا سپینجر تو با اما واشتعال وزل یدی الرأس و سر خدا جل و بل چی دی دا واشتعل وزل يدي لمبا لمبا سو الرأس و سر شيبا از روی سپینجر تو خدا استک سپین سو چه تور رشته نست پکشه او دکی پر اغر کن کم زوری چه ولعی جم دوارا لسونه لگوام سمدم تکیم نپر کیری چه مات بسیم طاقت نلر ولم اکن داخل دوی خبری ورانی کرد خبر زعب پا کم زوری چه داغسی او دکی پر داخل سر پر داخل در ایم خبر چه ورانی که اغده سده ولم اکن زخونو نیم سوی بدعائك فدعاء سرسته ربي إز ما رب شقيا زشق سوي نيم نا أميد سوي نيم شقي معنا خو بدبخت رازيغ بورست درتو شقي فا معنا سر دا تاواني ونا أميد انشي وشي كي أميد برايا أميد بخي جنكي نو الله پاك زخو عادتم دارا كم سوي شستاس ما شي غشت دي جواب کري دي نيم نو چې دا وخت چې په دغه مخته کړیم چې دعا در څه وکم راکوي چې دعا در څه وکم راکوي نو اوس یو بل دعا کوم دغه کجلا راکړه که دایس خبرو ته متوجه است ولم اکن او زنیم سوی په ما سبقی که پتیر عمر که به دعایی که په دعا سرستا ربی از ما رب شقیه نا امید سوی نایم چه ار وقت می لاس پورتا کردید از ما دعا جا قبل کرده جنی با پسرین یه دستر جمع که چه دی دست فرمای ولم اکن زنیم سوی به دعایی که په بلن سرستا یا لا چه تا کم حکم تزارا بلل یا ما ربی از ما رب شقیه بدبخت سوی نایم چه ما جستا حکم پریشی اوامر می دیم کرده پر زای کرده نو دواره سی کی فرای و تقدیر دیس چې الله پاک د خواست په قبولولو جزا مخته کړم چې پاس مکړی دی راکې نو دا پسې خواست کوم دا بم راکې بل مطلب یا داس چې الله پاک خو ما ستانه پرمانی نه ده کړی چې ګرد مرتا کم دعوت ما ته راکړي چې د کم عمل د پاره چې دا وکه ما کړی دي، نو زم ساسغه یو خواست کوم. دواړه ترجمې به کېدای ستې سپوېدلې اس پر دا یو ترجمه ولم اكن زنه ام سوې به دعای په دعا سره کستاره به از مربه شقین را امید سوې نه ما عادت نه دغه جوړ دي چې بس تز ما دعا قبله یې دا بل ولم اكن زنیم سوې به دعای په بلنه سره کستا چې تازه را بللم دی او کار د پاره چې دا وکړه به از مربه شقین بدبختی مې نه د کړی چې زغه عمل پرېږدم بدبخت سم برسته په قور نه کوم په قور مې مګر دومر کړی دي. نو خبر الوسنو اغه دعات دی اوس اغه مقدمه جوړی نو دا خلاص وس پورته کړی دی خپل عجز ام بیان کی او دا د الله کرم او رحمت ام بیان کی چې الله پاک ګرد مزما دعا قبل یې پسې و انی او به شک ز خپتو ز به ریژم الموالی د خپل قربان موالی دغه د اکا زمانانو ترګرونه بولی چې پر اگر زیدلی نو دا چې دی ز به ریژم الموالی د خپل رشتہ داران او قربان څخه من ورای تر ورست زما من ورای تر ورست از ماچ معنا ز مرسمه دغه از ما د اکازه مندان ما ته معنا طبیعت را مری خدای د بنی اسرائیل نبی دی په بنی اسرائیل کې دیم سوي دی لکه موسی علی السلام او عیسی علی السلام دا نو دی خبر په حقوق کې دی چې ما ته دره مری چې دغه دین خرابې پر دغه را کمه ولا ک پرېږدي نو چې ما ته حالات مری دین خرابې ز اولادم نه لرم الله پاک ته ما ته د سنیا ک اولاد راکې چې د از ما میراث پښې و پالي د دین په خلکو کې بیرته تجدید کې کچیر زړې دي چې د دین بیرته خلکو ته بیان کې بیره د اکا د زمانانو څخه پر دغه باندې د چې د دین سره سرکه شي خلکو ته وشي د دین خرابوالی بوروشي و اینی به شک زه خپتو زه به ریژم الموالی د خپل قربانو څخه من ورای تر ما ورسته چدی چې تر ما ورسته پات سي زمرس نو دوغه څه به ریژم شنه خو سه علاج چي شي علاج خو نه به ادا دي چې د مسافر الله پاکته ته ولج ساجح ورکی هغه به هغه مشکل پیرته پسې دی وای وکانت ده امراتی زما شزه عاقرا وچ دلته مشکل دادی شزه مده ځواني څه او چې زه جوړم اولاد نه زړه ونه وس چې زه په دغه رقم هم سرم تکسبین جره سپین اډو کی کمزوري ده ولاړو نه شزه لا زړه به همي وکانت او ده امراتی شزه زما عاقرا وچده غچا اولاد نه کی جوړی دا شزه وچده شند ورته وای فحبلی نو هغه سوال دغه دی پر را پیشه کی در وسه حضورونه بیان ده لا خپل شی بیان بر فحب نو بخشلی مال ریا الله من لدن کستا د نه زولی ان ما د پاره متولی وزجوه ما ته را تر وزجوه معنا چې مشت اولاد را لره راک دا غس خو د اسمان انسان نه را غو زعادت تحسین دی غل مزکه ما زجوه ول په هب را او بخشلی ما ته معنا چې موږ وزجوه من لدن ک د نه ز تخستا ولین ولی معنا مد زما د امور متصرف چې هغه تصرف پاره و کې دا کار په مخه وخت د زما پروګرام چې د دین بیانول دا کریاب نشینو ګوره هغه موالی قربان و اغه د دا کازه منن دغه ولی چې دی معنا از ما د کار د پاره سرپرست دغه سرپرست په موږ وځي جوړاته راي کرا راوي بخښنو تامل لدون کای ولی وای اغه دا دی چې دا نو خاص کوه کې کني خو ګر دا ورادونه د الله د طرفه څخه دی د جنور د پاره ظاهر اسباب برابر سړی ام زوانی کوروالای ام زوانی وچله امني انه براوي الله راک اسباب برابر دلته خو اسباب اچې ولا کړي کبدن ته د دوه ګرې ضعیف دي سره ګر سره د شپې ورته بلم بلم بکیږي کې شې ته وګړي هغه وچکلا کده دا به نو خاص دی وی الهي پزل په خاطر باندې اسباب بدلته څنګه درکار شي اسباب به کار څنګه وکینو نو تر او بخښه مشتسته د نه زولي معنی یو سرپرست د امور د ازمات د جن چاغه بونو سکی دا ولی چیرا کی یری سو هغه به میراث وړي نزما څخه و یری سو او میراث به وړي من آل یعقوب من آل د خاندان څخه یعقوب د یعقوب علیه الصلاه والسلام و دا زیت بستی سپام چې دای به میراث زما وړي او د آل څخه د یعقوب چې زکریا علیه السلام د یعقوب علیه السلام د خاندان څخه دی یعقوب علیه السلام چې دولس زامن یوسف علیه السلام هم پکې کړي وای دی تقریبا پر دولسم پلار باندې و یعقوب علیه السلام ته رسیږي دا زکریا علیه السلام وای د نوم خو زکریا دی د پلار نوم حنا دی دا نو تاریخي خبره دی حنا دی چابل شي اکری چابل چې دغه د پلار نوم دی او دی چې دی د سلیمان علیه السلام چې هغه به د داوود علیه السلام په دغه نسب کې دی زبره یعقوب علی السلام ته څنګه رسیږي؟ د یعقوب علی السلام په زمانه کې یو زو يهودا نوم دی، هغه د يهودا پر نسل کې چې دغه داوود علی السلام راغلی دی، سليمان علی السلام راغلی دی، بیا دغه نور نیکان چې سي په پای کې زکریا علی السلام راغلی دی. نو دی چې زی یعقوب علی السلام ته ځان رسی تقریبا پر دولسم نیکه باندې دی، الته هغه یعقوب علی السلام یې نیکه بدل کیږي. نو دغه خاندان خو ډیر دی، نو په دغه خاندان کې داوود علی السلام راغلی دی، سليمان علی السلام راغلی دی، نور نبیان په کې راغلی، برال چې دغه میراث را خوندي کې دا د نبیانو د اشرف د خاندان کې دی یو پر بل نبی. وس چې دی کزه مړ سب دغه خلک دغه رقم خارج چې دغه میراث ختم کړي، بل هغه زموږ وای به د پلانې سړي د پلارو دی، نو چې شي دی جوړ د پلار هغه کمال نو سپ خوندي، نو خدای به دغه رقم کې سپ پیښ شي. نو ماته دې اولاد راک چې د ازما میراث او د یعقوب علی السلام د خاندان میراث دغه په خوندي شي. په دې ځکه به یو خبره تستیس پام چې د دې میراث مو مال ته زیان ولاړ نشي، چې د دې میراث مو مال ته زیان ورنشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، پیغمبر داسې فرمایي، حدیث د ابو داود او ترمذی او ابن ماجه او دارمی دا ګرد نقل کړی دی، ول ان العلماء ورثه الانبیاء، بشک علماء میراث خواره ده چا دی؟ د انبیاء علیهم السلام. نو چې دی دغه میراث خواره سول د نبی علی السلام جایداد کوم دی چې ملایم پر رمله کې زیره سره وویش. هغه نبی علی السلام دی سوی و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، او دا خبره به شک ده چې نبیانو په میراث نه دینار پرېښی دی نه درهم. ته دی میراث دا نه دی چې کوم مالونه پرې جاګه ده صدقه دې امت ته پاره. نو هغه چې پرېښ دی و انما ورثوا العلم، وغو په میراث علم پرې شي دي. نو په دغه علماء میراث خارج چې ار عادم سونه علم حاصل کړي د ډیره برخه د میراث یوړ، که لږ علم حاصل کړي نو لږ برخه د میراث څخه یوړل. نو فمن اخذه اخذ بحد وافر، ار چا چې نیول په دې علم سره وکړه غټه برخه د میراث واخیستله. د نبیا میراث چې دي هغه درهم دا شیان نه دي. نو حاجس کې راځي، نو کته چې د حدیث درسونه اوریدل په هغو کې داسې دي چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها حسن او حسین وژیږي چې رسول الله علیه الصلاه والسلام رحلت د دنیا څخه وکړي، خو مسکنات د غربت ژوند دی. د سینه ولا کز مشغې چې یو کال دی شي مشرتوب کې برای دنیا نه تمامیش، دغه نه ډیره سره جمع کړي. نو بر دا د لوژی د مسکنات څخه رااله ابو بکر صاحب خلیفہ دی د نبی علیه الصلاه والسلام وروسته اول خلافت ته دو برای ورځما د پلار سم ځکه چې د پدک پدغه منچکو کې د خیبر یو څه علاقه او چې رسول الله سن خپل د کور د پاره نه پقز نه خبر برای پدغه کې مش برخره. حضرت ابو بکر رضی الله عنه ته استاد پلار حدیث دغه پروت چې د نبیانو مال نه میراث کیږي، د نبیانو میراث علم دی. شی نه در کوم دغه څخه کومک واړه کومک در کوم د میراث کې سجد سره دغه کواغه نه در کوم. دغه رقم په زمانه کې د حضرت عمر صاحب راه ورار مر به کې مسکینان از ما د پلار برخه غول پلار برخه جنسته دغه حدیث کما د زانه جوړ کړی دی، خو کټور صحابه په خبر دې مت چې برخه واړه دغه څه کومه که غواړي در پای پوری د نور خلافتو کوم نه دا عباره پورته سو. حضرت عجل رضی الله عنه به هم سره او حضرت عباس دا شروع کړي د نبی علی سما کا او زمري میراث راک دا ټول خلیفګان دا جبر کړي چې میراث در رسول دان بیا و دانی. نو دلته د آیات وسراله چې زکریا علی السلام د ازما زی چې دلته ته ولی مشترک متصر دغه راک سمج د کار تصرف ته ولاچ کی هغه به زما میراث وي او د چا میراث به یوسف د یعقوب علی السلام د دنیوي میراث نه دی مراد. عقل ام وای نوای چی دی ودی؟ نو د یعقوب علی السلام چې مال دی په دولسم پښت کې دلته را لغه دوه نه ځین لري، نو داغه ال به څونه ډیر نو هغه ګرځي میراث یوازې یو سړی تور کول کیږي. په کدنیوی میراث مراث نه خبره بسته خاندان دي، د بسته خاندان میراث یوازې د زکریا علی السلام وزوی ته څنګه ورکه بلمدار علمی میراث یا دی، دا نبوی میراث یا دی چې دغه ورته ورکول شي. کته دنیا کې مراث شي چو اداغه دي د نبیانو سیم میراث ورکیږي، نو هغه ګرځ د ودت ولور کول کیږي چې موږ د ګرځ خاندان میراث پدې یو شي. هغه په زرو خلک پروغو تقسیم سوی دي، او بل نو دوله سپشت ورسته میراث بره ورکی، نو هغه میراث ادونو د نور پښتون چې چرسیږي د نور نسلونو چې چرسیږي هغه د څنګه سو برخه کدا یې سره په خبره تش پویږي. نو دا تر لاره راک یری سو میراث به یوسی نیز ما څخه معنا زما د نبوت زما د علم، و یری سو میراث به یوسی من آل یعقوب د خاندان څخه د یعقوب علی السلام، یعنی هغه نبوت په د خاندان کې را روان او هغه به ته په میراث پاتې شي. وجعله ربی راضیه، وجعلته وګرزو هو دی ربی از ما رب راضیا خوش پسندیده وګرزو. پسندیده و دغه ته ویل کیږي چې ار چاته بره خوندور کی، لکه دا وس انسانانه کې څوک نیک اخلاق نیک سیرت پر پردو خلکو ګرای